والتشهد الأخير ركن مفروض كما في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تقولوا السلام على الله من عباده فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه البخاري في صحيحه مماك والتشهد الأخير أولو تي سكتر ركن قوتقل مفروض فرلانقل كما في الحديث وانا ارجو نمي اودو حديث ميلاد عليه الصلاة والسلام عن ابن مسعود رضي الله عنه اتاد عبد الله ابن مسعود قال بماك كنا من لاتنك من صحابة بنقول من وئين قبل ان يفرض علينا التشهد كو ادي فرليد ادو امن اودو تيه مدوينو السلام على الله من عباده يكسلونو ادو الله سبحانه وتعالى ما كسلوني ادو مكو امورد اجياب مكو بن السلام على جبريل كسلوني ادو جبريل وميكائيل اميكائيل بمعنى لوفو شاهد ما من كم شيخ محمد بن عبد الوهاب كهل قول ان ونده ودو تشهد الاخير تي سكتر انكو جيارو تغالدن بمعنى كجلده وني فريد باجي جلددن كو اورو نكك عبد الله بن مسعود بما كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد بهل ونده فرض عليهم التشهد ونده اودو تي كفر لا دو خوري مابه kulwani sitawi bero kamazabu imam ahmad ibn hanbal kambe be konti odo at-tashakkud al-akhir ko jiyado e onno wiyete min arkan as-salah woni tugale ndedo julde tawi no wodi yaro be wana maliki yankobe go kambe be maki at-tashakkud al-akhir haray ko jiyado e min as-sunan al-mu'akkadah ani jiyanu e sunna ji di tawata ko tentinaade din wa ala kullin woni lural hakkundaaji mabbe wono si tawi hawri e ndare do en tawayno laabi posno selli sahabaaji on o humpiti e wonde odo tashahhud ko farlaado e dow mofte din dum holli wonde ko mo sellude e mum o fellet odo tashahhud woni tayya sakkitoro on ko jiyado e min arkani salat اي بما كبيرينو السلام على الله كسلوني ادو الله من عباده امرد اجيا بما كبن لنعندنا الله عليه الصلاة والسلام بما كينو حديث ما بغو توي حديث انكو حدو دو وولو قل سفنغل دو كونغل يقول السلام على الله بما كي لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام وتعويدي كسل وني ادو الله سبحانه وتعالى ما يكسل وني مكلا بما كيف ان الله هو السلام كانكو الله تبارك وتعالى وكانكو تيجي وني كو انتي السلام بما ان كانكو الله تبارك وتعالى وني جون دندانغال كو ويتي كيسانغال كو جودي مكوني هيمو حسنا كلام او فالا حسنه idan goddo wiyata kisal woni e dow makko kanko Allah tabaaraka wa ta'ala kon non assalam ko ismun min asma'illahi tabaaraka wa ta'ala assalamu ala jibril kisal woni edo jibril wa mikail kanyuma e mikail kono fa qala an nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nilano ummaki la taqulu wa ta'awwulu day assalamu ala allah wi on kisal woni edo allah min ibadihi imorde e jiyabe makko ben fa inna allah fellatnu allah huwa assalam ko kanko tigi woni ko wiyete assalam idan kisangal ko e juude makko woni ko e makko kanko allah tabaaraka wa ta'ala immorde e juude makko den kanko subhanahu wa ta'ala elamu makko ngon e yurmende makko den kanko tabaaraka wa ta'ala woni ko ittata ngal do kisal o wadana be do jiyabe makko goddo yeta kisal iway e goddo ara e makko kanko allah emaki walakin ko woni qulu wi e attahiyatu lillahi woni salminangoji laabudi din teddudi din di pop majji di wodani allah subhanahu wa ta'ala wassalawatu e dendanangal julde den de pop majje wattude e du'aji din di fo majje wattayyibatu kanyuma e dendanangal dewede tawata ko laabude den imorde e ko fibete ka bernde ma ko wolete ka dengal ma ko gollirte do tere dum dum fo lillahi wodani allah assalamu kisangal woni kisangal yo wonu alayka e douma ayyuhan nabiyyu ko ayyuhan nabajo wa rahmatullahi e yurmende allah nen wa barakatuhu kanyuma e barkeji makko ay mojjereji makko din assalamu alayna yo kisal kadi wonu e dou amen menen beedo yimbe gomdimbe wa ala ibadillahi salihin edo jiyabe allah be tawata ko mojjibe be bedendanangal mabbe gilay arambe mabbe ha e fewndibe mabbe ha e aroyebe mabbe kati ko wadi sibe wi wonde neddanke on si tawi o sifitori as-salah o woni rajulun salih aw imra'atun salihah o wadi gorko mo tawata ko mojjudo ma sonnajo mojjudo o du'ani hore makko ma o du'anaki hore makko yo andu dendanangal julbe bembe fop mabbe hibe du'anade mo wadi gelayna ra'a alayhi salatu wassalam be du'anino kemo sahabaabe mabbe ben kadi du'anino kemo dendanangal hikkitube ben don kadi haadar ngangal daro immorde be do julbe julanebe allah tabaaraka wa ta'ala be fobe toroto yo kisal allah jalla wa ala wonu e do makko kanko o do neddanke mo iro ashhadu mido sehdo alla ilaha illallah wonde pellet reweteedo e gonga ala tawa dewangal nafay rewdo on lurrito ray salido wadde on tawa no handi e dewangal foddi e maggal kadi illallah siwana allah tabaaraka wa ta'ala goto wa ashhadu mido sehdo kadi anna wonde pellet no tabiti muhammadan muhammad abduhu ko jiyado allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu kono non kadi ko nelado makko bi mana abduhu wa rasuluhu ay abduhu huwa la yu'bad bal huwa alladhi ya'budu rabbahu kambe hore mabbe be rewataake ko wadi ko be jiyabe ko kambe rewata jomi mabbe wa rasuluhu wana non hana be yeddede wana hana be lundede wana hana be salanede wana hana be yawede kadi ko be nelabe Allah subhanahu wa ta'ala handube teddungal kanyum may doftare be maki wa ma'ana at-tahiyyat ko woni ma'ana yani ko faada ko woni firo odo kalima at-tahiyyat ko jami'u at-ta'zimat be maki ko dendanangal mauni nande dende fop majjalillahi de wodani Allahu mulkan kalamu wastihqaqan e ka handugol kadi e dendanangal ko tawata ko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala tun handemu imorde e rewede e nananede harasalantake few tawa kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala yidete giggol burgol mawnudegol kanko tu woni ko hulete kanko tu woni ko torete kanko tu woni ko denjete kanko tu woni ko hirsante kanko tu woni ko dabbirte ballal kanko tu woni ko faabi norte kanko tu woni ko molorte kanko tu woni ko hirsemte e dendanangal de do dewede tawata istishqaqan ko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala to woni ko hande majje e maaki mislul inhina'i sifa ko wiyete ko liijanagol wannon al inhina'u ko woni argol li ane danke no dari liijano mo jippitano mo seeda misal si hewrom je aji fanu e ko yimbe heewbe jogiti hande tawa ko jiya dum e shirkuji e Allahu tabaaraka wa ta'ala wona wadanede yugol lando ma yugol karamo kojo ma yugol mawdo tuudo duubi si ari hiwragol mo on tigi jippito seeda si salminamo si tawi mo jodi da wa jodaade salminamo a jodo rali fi teddinirgol mo joda gongol bal ko joddim ma ko bahi mo jodi si tawi mo dari feewi daroda feewa yett hiwrodaamo amma argol dum liijo seeda fi hiwragol mo ta kam ko himo dari himo feewi non ko jiyanu ngi shirkun billahi tabaaraka wa ta'ala ko Allahu subhanahu wa ta'ala goto woni ko wadante dum non ka'inan man kan foti ko karmo kojo mahma kanat darajatuhu haka darja mako on to wi won foti ko lando foti ko mawdo no o way wono o way al inhina'u ko khassu lillahi tabaaraka wa ta'ala ya buyi wadai di do piji hande hay himbe sunna go wadal be foti karmo kojo be hurane mo ma be jippito seeda ko shirkun billahi sallata fiwno ari sondari ka majmu'a fatawa shaykh al-islam ibn taymiyyah kamujallad nogay e nayabo tawi ko da marde mujallad chapande tati e jeddi on be yewti fi mo'a ko yewti al inhina'u huuna le jama on haani wattande hakkil e mum yo ko huuna ne nelaado alayhi salatu wassalamu ba sahabaabe mabbe be landino ke be fi dum do est ce que si tay be ari fottude hakkundaaji mabbe haray hibe waawi wadde al inhina nelaado alayhi salatu wassalamu be hadi be dum don ko wadi non ko Allahu tabaaraka wa ta'ala goto je dum ko mawnini ron ko Allahu tum mawnini sedum do war ruku'a kanyum ma e turagol wa sujud kanyum ma e sujjugol bi mana dendanangal dido piji di fof majji ko Allahu subhanahu wa ta'ala goto wadante si goddo turanike goddum go ko na Allahu sifa wana antreno to be karate ko watta e ko lande sifa din piji si hewti ka be pirata non mo goto kala e mabbe taw turo uggino ha gasa foti ko hore den tun onabe ma dum wanay ko timmi terle ruku dum do fo ko shirkun billahi tabaarak wa ta'ala ko Allahu goto petwoni ko wadanteni wa sujudu hakada namugol tinande meminande leydi nin kari ko Allahu tabaaraka wa ta'ala goto woni ko wadanteni wal baqa'u ko wiyete hedda gongol kadi aw wal baqa'i ko wiyete hedda gongol kari dun non ko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala tun handinu tawa heddoto lannata few kanko tun ko wadi kullu man 'alayha kufan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kala ko o wadi ka hore leydi sengo do mayri do fop ko lannay dum ha heddo mo kanko tabaaraka wa ta'ala go kullu shay'in ko halikun illa wajha kala man ko woda ko fop ko ko halkoto ha heddo mo kanko Allahu subhanahu wa ta'ala go inen ko wiyete kon al baqa duma hedda gongol tawa lannata few ko kanko tun handi mo waddawam e duma gongol kadi e alhali mo woni e mum on o kanko Allahu subhanahu wa ta'ala pet woni ko hande enum tawa nawyata ronkitata humidata hay e hunde e ko wiyete ko wailoto e makko kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala dum ala e makko kono o woniri non kono o woniri kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala fus sanzaki e makko fus beedota ko e makko fus duitota ko e makko ko himo timmi timmande nde tawata ko duumortonde non kadi kanko tun kadi woni ko hande dum do kala ko hedditi ko fop duumorta ko alhali mun goton wadi neddo ko teddi do ko teddi ma goddo ko laba wo ko o laba wodi no e saa mo tata saa yi mo ata nanon ngari makko ki wawno yeyi ha ngari kin timmi kono woni naw yerde non kadi ki duitorta ko non o kanerta kanko neddo halan ko mari dole wo kadi ko hañande go ko mari jawdi wo ko hañande go ko hitti ka aduna wo kadi ko hañande go dal ko wiyete ko ngaddawam duumagol e ore alhali mum on zaati mum on e sifaaji mum din ko Allahu tabaaraka wa ta'ala goto pet woni ko hande mum kanko tum foddi mum be maaki wa jami'a dendanangal ma yu'azzamu bihi ko tawata kon ko mawninirteɗum rabbul alamin e jeyiɗo tagore nden fa huwa lillahi ɓe maki ɗum ɗon fop ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala tum woni ko woɗan mana dendanagal ko tawata koko mawninirte oɗo mo tawata ko kanko woni e rabbul alamina jeyiɗo tagore nden fa huwa ɗum ɗon fop lillahi ko Allahu on woni ko woɗan mana e morde piiji ɗi yewtuɗen fimon ɗin gila e ko wiyete kon du'agol toragol kañumma e ko wiyete kon sujjangol e ko wiyete kon turanagol e ko wiyete kon liiƴanagol e ko wiyete kon ɗaɓɓirgol ballal kañumma e dendanagal ko wiyete kon faabinorgol e moolorgol e hulugol e hirsangol kañumma e fodugol ko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala goto fet woni ko ɗum ɗo woɗan ɓe maki faman sarafa minhu shay'a kala on non mo tawata o firlitiɓe mana o wurti minhu immorde e koko jantaɗo shay'an goɗɗum ko fanɗi wo ko fanɗi li ghayrillahi o naɓani allah ko wona Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗani ɗum ɗum ko wona Allahu towuɗo on fa huwa haray on ɗon neɗɗo mushrikun ko shirkowo kafirnu mo tawata ko geddo kefeero ayi ko ɗum waɗi ɗendanagal kokoɓe jantani en ɗo fow ko andanɗa hoorema mulkan wa fishkaqan ka laamu kañumma e ka handugol ka foddugol e mum ko Allahu tabaraka wa ta'ala goto woɗani ɓe fuɗɗani en mislul inhina'i on noon no anda jama on ko ɓuri heewde kon aljuhal hatta fi hada zaman ata jama on yataduna bi dalik heɓe wowti ɗum ɗo hattirde wowtugol kalaarɗo tawi mawɗo wina ko baaba en an o liijo seeɗa si yo hiwroɓe kalaarɗo tawi yummiraɓe ya ko ɓiro an o liijo seeɗa si yo hiwroɓe arawtawaɓe ko karmo ko an o liijo seeɗa si yo hiwroɓe ɓa ko chef quartier amen onni ma ko chef secteur ma ko chef district onni o liijo seeɗa e hiwroɓe ey ko almami on ka hoɗo amen ni o liijo e hiwroɓe wi faman sarafa minhu shey an kala man wurtuɗo gootum bet ko ɓuri fanɗude e ɗiɗo piiji li ghayrillahi o waɗani ko wona Allahu haray fa huwa yo andu kanko dey mushrikun ko o shirkowo kafirun kefeero ɗo noon ɗo woni ko faameten ɗo wona yo waɗu tum wi'amo woni kefeero woni shirkoki sahla si tawi ko neɗɗo majjaɗo haray ko ma waɗanamo tanbihi findintinamo andinamo taw hunde nden ko waɗi eɗen andi mouad ibni jabalin radiallahu tabaraka wa ta'ala anhu alayhi salam warahmatullahi fewdo kamɓe mouad ibni jabalin nelaɗo alayhi salatu wassalamu imminnoɓe yaman baɓe seenike toon ɓe noddi e ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu yamirnoɓe noddugol kon woni fuɗɗorgol oɗo tawhidullahi tabaraka wa ta'ala wotindingol allahu subhanahu wa ta'ala nelaɗo on makani ɓe innaka taqdumu ala qawmin min ahli lkitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilayhi an yuwahhidu llaha ta'ala ɓe maki andude an mouad hiɗayaade ha tawaya yimɓe ɓe tawata wana majjaɓe dey ko yimɓe ɓe tawata ɓen ɗon kadi ko andunoɓe defte ɓimana woodi defte jippiɗe e maɓɓe eɗan ko yimɓe marɓe ka asli gandal fi allahu tabaraka wa ta'ala ko bandiyagal tun e bonki ɓe jogi si a yehi noon a tawiɓe ɓe maki falyakun awwalu ma tad'uhum ilayh yo wonu aranun eko noddataɓe e mum kon an mouad an yuwahhidu llaha ta'ala yoɓe wotindin allahu subhanahu wa ta'ala karmokoɓe ɓen ɓe maki wonde kala neɗɗanke mo tawata ko noddowo ila ma da'a ilayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ila ma da'a ilayhi ashabuhu wattabi'una wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin bal ila ma da'a ilayhi sa'iru lanbiya'i wa jami'u lmursalin ko falyabda'a bitawhid kala neɗɗo mo tawata ko noddowo e ko nelaɗo alayhi salatu wassalamu noddi e mum kon sahabaɓe maɓɓe ɓen ɓe noddi e mum dendanagal ɓeɗo iwtirɓe ɓawo maɓɓe jokkuɓe ngol ɗo lawol maɓɓe hentigol koɓe noddi e mum kon e bal dendanagal ko saha ɓeɗo annabaɓe e nelaɓɓe noddi kon koye wonu ila tawhid وتوحيد أتتين الديدهم أر تواد وهم بإن حقوق بين الزوجين رئيس مودي معاريك يتوى اللوتك يوجيك بارفين ودي چورايك سود جاب وداب فعلا دو يد فعلا دو أتشدو غازي ما كنو سيو ودال كوغو أنو ويته ديوغال مقبنغال غال كان ko Allahu wiuno o wadi kon asli ka der dewle be wase dun don der to be maya be taw ya jomi mabbe be heba problem kat peske be nyentinali ko nelado alayhi salatu wassalam wonno e mon ko gambe sonnaabe mabbe be wiya ka wonde dun don noddataake mum dun ko ko mazid bi mana ko ko beede te watte e hore dun da aslan no nodde e mum kono yaari ya tawi yimbe yo wonu aranu e ko noddataabe mum kun ila an yuwahhidu Allah tabaaraka wa ta'ala kam men elano alayhi salatu wassalamu bimaaki wa inhum ata'uka fi dhalik bimaaki fa akhbirhum anna Allah qad iftaraba alayhim khamsa salawatin fil yawmi wal layla tawi hawri be notikema edun don andi holli jakado ya jannu goddo no salli gorte no longar lo torte no ta morte e ko nandi e difani peji taw walli mutawha tawhid mako ollaba pos aqida mako sella wari be wi at tawhid ko ina ul ibadat bimaana ko tawhid o woni yani miran deweden de fop majje si tawi nanke o rewai Allah subhanahu wa ta'ala dewal mako ngal ngal wade no ku kangal yolotako ko yo hebu tawhid labu ko wadi ko asasu din jonnon si tawi hawri dewal mako ngal lannama wadede ton hande kadi non miran on tawhid o woni mo dewangal ari hebbini miran on ko aqida makko on wawata hande kadi fermude gal don dewal ko wadi si tawi hawri neddanke on o hebi tawhid mo tawata ko khalis o hebi ibadat dewe de andanda horema dewe makko den ko mahide ala sunnah e hore sunnah mo nelado alayhi salatu wassalam wonno e mum on tawi hawri kadi himo jogiti aqidatun sahihatun salima odo siaro e nyalande dargal la budda insha Allah tabaarak wa ta'ala kuma o hiso ya nyalande dargal jonno Mu'adh ibn Jabal nelado andini be dun do kayfiyatu da'wa wa tariqu da'wa kanyumma e manhajud da'i neddo noddo o lawol gol o yaata mum gol